witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 stycznia. Już minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś rekomendacje, decyzja w sprawie powrotu najmłodszych uczniów do szkół w przyszłym tygodniu, informuje w Trójce rzecznik rządu. Dożywocie grozi 19-latkowi, który 2 lata temu strzelał do uczniów w Brześciu Kujawskim. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. Masowe testy na obecność koronawirusa w 2 miastach na Słowacji. Na Ukrainie lockdown. Najpóźniej w poniedziałek zapadnie decyzja o ewentualnym powrocie najmłodszych uczniów do szkół podstawowych. Dane, które za 1,5 godziny poda Ministerstwo Zdrowia, posłużą jeszcze do analizy sytuacji epidemicznej. To od liczby nowych zakażeń będzie zależała ostateczna decyzja, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj myślę, że w większości rekomendacji już będą. Czy będzie dzisiaj ogłoszona decyzja, czy najpóźniej w poniedziałek, to o tym poinformujemy dzisiaj. Natomiast najpóźniej w poniedziałek cały aspekt szkolnictwa na pewno zostanie przekazany. Rzecznik rządu zaznaczył, że nie będzie miała znaczenia sytuacja w poszczególnych regionach. Decyzja będzie dotyczyła całego kraju. Resort zdrowia poinformował wczoraj o ponad 12 tysiącach nowych przypadków COVID-19. Zmarło 186 osób. Do tematu pandemii jeszcze wrócimy. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-latkowi, który 2 lata temu w podstawówce w Brześciu Kujawskim strzelał do uczniów i woźnej. Marek N. zdetonował też kilka ładunków wybuchowych. W ataku ranne zostały 11-letnia dziewczyna i pracownica szkoły. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzut usiłowania zabójstwa 2 osób. 19-latek przyznał się do winy. Prokuratura Krajowa ustaliła, że Marek N. w latach 2015-17 uczył się w gimnazjum, które mieściło się w budynku szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim. Nastolatek miał wykazywać zainteresowanie tematyką związaną z zamachami o charakterze terrorystycznym w szkołach, bronią, materiałami wybuchowymi oraz szeroko pojętą przemocą. Według ustaleń śledczych chłopak planował zamach, a broń kupił kilka dni przed atakiem. Marek N. leczył się w przeszłości psychiatrycznie, jednak z opinii biegłych wynika, że w chwili zamachu był poczytalny i może odpowiadać przed sądem. Grozi mu dożywocie. Za 0,5 godziny ambasadorowie unijnych krajów mają rozmawiać w Brukseli o szczepieniach przeciwko COVID-19 prowadzonych we wspólnocie. To pierwsza narada przedstawicieli 27 krajów na ten temat od rozpoczęcia szczepień pod koniec grudnia. Unijni ambasadorowie mają m.in. rozmawiać o możliwości dokupienia kolejnych partii szczepionek i o przyspieszeniu procedur przy zatwierdzaniu preparatów w Unii. Komisja Europejska, która negocjowała dostawy z firmami farmaceutycznymi w imieniu unijnych krajów, podpisała 6 umów i zakontraktowała prawie 2 miliardy dawek, ale na razie w Unii tylko 2 szczepionki zostały zatwierdzone. Pod koniec grudnia zgodę na sprzedaż 300 milionów dawek otrzymał koncern Pfizer i BioNTech, który obecnie nie nadąża z realizacją zamówień, a przedwczoraj autoryzację uzyskała Moderna, która ma dostarczyć 160 milionów dawek do Unii. Po dzisiejszym spotkaniu ambasadorów zaplanowano już kolejne narady dotyczące szczepień. W najbliższą środę, jak ustaliłam, ma się odbyć wideokonferencja unijnych ministrów zdrowia. A jeszcze przed końcem tego miesiąca szef Rady Europejskiej chce zorganizować wideoszczyt z udziałem przywódców 27 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Nitrze i Koszycach na Słowacji ruszają testy na obecność koronawirusa. Lokalne władze chcą dzięki nim powstrzymać rozwój pandemii. Rosnąca liczba zakażeń i coraz trudniejsza sytuacja w miejscowych szpitalach sprawiły, że władze Koszyc i Nitry postanowiły o przeprowadzeniu masowych testów. Ich celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i ocalenie służby zdrowia przed zapaścią. Podobnie jak w przypadku masowych badań, które jesienią odbyły się w całej Słowacji, i tym razem zostaną wykorzystane testy antygenowe. Badania rozpoczną się dziś po południu. W Nitrze potrwają do niedzieli, a w Koszycach do poniedziałku. Testy będą dobrowolne. W Nitrze, gdzie sytuacja epidemiczna jest o wiele trudniejsza niż w Koszycach, testy mają być powtarzane w kolejne 2 weekendy. Od poniedziałku mieszkańcy tego miasta będą mogli wychodzić z domu tylko z negatywnym wynikiem testu. Nowe restrykcje nie będą dotyczyły wyjść na zakupy, do lekarza lub w celu wykonania testu na koronawirusa. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Na Ukrainie od dziś lockdown. Ograniczenia potrwają do 24 stycznia. Zamknięte będą m.in. szkoły oraz niektóre sklepy. Wzmocnienie obostrzeń ukraińskie władze zapowiadały już miesiąc temu, jednak jak zapewniały, nie będą one zbyt restrykcyjne. W efekcie w ramach tzw. lockdownu młodzież szkolna uczyć się będzie online. Przez nieco ponad 2 tygodnie zamknięte będą sklepy z artykułami przemysłowymi, a lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać swoją produkcję jedynie na wynos. Ponadto nieczynne mają być salony fitness. Korzystać za to będzie można z salonów kosmetycznych i zakładów fryzjerskich. Otwarte też pozostaną hotele. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Serwis sportowy, Adam Malecki. I na początek tenis i obiecany przed godziną Hubert Hurkacz. Przez Florydę do Australii. Taką drogę przygotowań wybrał nasz najlepszy tenisista przed pierwszym turniejem spod znaku Wielkiego Szlema. Polak zaczyna dzisiaj rywalizację w turnieju Delray Beach, który potrwa do 13 stycznia. Na Florydzie Hubert Hurkacz zagra zarówno w singlu, jak i deblu. W pierwszej rundzie rywalizacji indywidualnej Polak ma wolny los. Dzisiaj zobaczymy go w grze podwójnej, w której występuje z Amerykaninem Johnem Isnerem. Na Florydzie w singlu do wygrania jest ponad 30 tysięcy dolarów i 250 punktów do rankingu ATP. Hurkacz rozstawiony jest czwórką. Tęskni on za rywalizacją na korcie z kibicami na trybunach. Na pewno smutno człowiekowi trochę było, ponieważ pamięta, jak mnóstwo ludzi przychodziło, cieszyło się. Także jest to coś niesamowitego, jak cała atmosfera, gdy ludzie są na kortach, cieszą się, odpoczywają. Także to jest niesamowity plus takich rywalizacji. Po występie w USA Hubert Hurkacz przed Australian Open zagra jeszcze w zawodach w Melbourne, takich samych rangu jak na Florydzie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Baklowski. Pozostając za oceanem, w koszykarskiej lidze NBA Dallas Mavericks wygrali po dogrywce z Denver Nuggets 124-117. Do tego Brooklyn Nets pokonali lidera na wschodzie, czyli drużynę Philadelphia 76ers 122-109. Wygrane także Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs i Portland Trail Blazers. Teraz skok do Azji. Na terenie Tokio od dzisiaj obowiązuje wprowadzony przez premiera Japonii stan wyjątkowy. To działanie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Działanie dalekosiężne, już z myślą o igrzyskach. Wcześniej już władze kraju kwitnącej wiśni zaostrzyły warunki dla przybywających do Japonii. Dotyczy to także sportowców, planujących pobyt na przedolimpijskich zgrupowaniach. Mówi szef misji olimpijskiej reprezentacji Polski Marcin Nowak. Te działania pokazują, że jakby poważnie tam podchodzą na miejscu do tematu raz, że zdrowia, a dwa, że faktycznie z myślą już o igrzyskach. Czyli jakby teraz chcą zadziałać po prostu mocniej, bardziej radykalnie, żeby jednak to później się nie powtórzyło, że tak powiem, w późniejszym okresie, gdzie byłoby już za późno. I taki jest tego odbiór generalnie na świecie i taki jest przekaz, że jakby te wszystkie działania właśnie mają jakby na celu zastopowanie szybkie tego, no bo później będzie za późno, no później już te prace przygotowawcze muszą ruszać pełną parą i byłoby ciężko, więc jakby chcą to zdusić w zarodku, że tak powiem. Stan wyjątkowy w Tokio i okolicach ma potrwać co najmniej do 7 lutego. Igrzyska mają się odbyć od 23 lipca do 8 sierpnia. I jeszcze przypominajka dla kibiców skoków narciarskich. Po emocjach w wygranym przez Kamila Stocha turnieju 4 skoczni, czas na kolejną odsłonę Pucharu Świata. Na dziś zaplanowano treningi i kwalifikacje w Titisee Neustadt. A kolejny sport kilka minut po 17 przedstawi Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na północnej, w północnej połowie Polski i na zachodzie. Od 1 stopnia poniżej zera na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Stowarzyszenie Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i wracamy do programu Winien i Ma. Proszę Państwa, panowie, moi szanowni goście, rok, no 8 stycznia to już każdy chyba powinien to zauważyć, ale co chciałem powiedzieć i tu raczy się zwrócę, proszę Państwa, tak się umawiamy zawsze, że moi goście komentatorzy nie wiedzą, o czym będziemy rozmawiali w programie, bo uważają, że nie jest ich niczym zaskoczyć. Ale teraz was zaskoczę, panowie, bo to pierwsze wydanie Winien i Ma w 2021 roku. Co najważniejszego, i tu będzie zaskoczenie, wydarzyło się w gospodarce w ubiegłym roku? Co ważnego w tym roku powinno się w gospodarce wydarzyć? Zaczynamy od pana Marka. Drogi panie Arku, no właściwie znowu oczywiście pani powiedzieć pandemia i ona miała wpływ na nas wszystkich, no ale to byłoby takie bardzo oczywiste, bo wszyscy o tym mówimy i wszyscy o tym wiemy. No to było najważniejsze wydarzenie, które skutkowało także wieloma konsekwencjami w tym obszarze gospodarczym. Ale żeby próbować o jakichś innych rzeczach powiedzieć, ja myślę, że na pewno zmiana w gospodarza w Białym Domu. I to pod wieloma względami. I pod względem podejścia do kwestii gospodarczych, choćby jeśli chodzi o kierunek wydawania publicznych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i preferowania pewnych branż. No mam tutaj przede wszystkim na myśli oczywiście wszystko to, co jest związane z ekologią. To jest ten wielki program Bidena, który ma coraz większe szanse chyba uchwalenia w związku z rozstrzygnięciami w Georgii. Wszystko wskazuje na to, że demokraci przejęli kontrolę także nad Senatem. $2 biliony, które mają pójść na różnego rodzaju kwestie w dużej mierze związane właśnie z ekologią. Ale po drugiej stronie także podatki, które przecież mają wzrosnąć. Prawdopodobnie głównym źródłem finansowania oczywiście ten program będzie oznaczał dalszy wzrost długu publicznego w Stanach, ale pewnie częściowo będzie to zmniejszone podwyższanie podatków, o tym mówił Joe Biden, głównie mają być one nakładane na te większe firmy, w domyśle także na te największe firmy, na te wielkie firmy. Zobaczymy, jak to się uda. No i także w kwestii polityki zewnętrznej. Ja nie wierzę w to, żeby Joe Biden zrewidował podejście do Chin. Być może nie będzie tak agresywny w swoich wypowiedziach, jak Donald Trump. Pewnie nie będzie także najważniejsze rzeczy deklarował przez tweeta, ale myślę, że tutaj niewiele się zmieni, to znaczy większość już chyba polityków, nie tylko polityków w Stanach Zjednoczonych ma świadomość, że największym wyzwaniem i zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i to na różnych płaszczyznach, także na płaszczyźnie gospodarczej. Więc tak jak powiedziałem, nie wierzę tutaj w jakąś zmianę podejścia, ale może się trochę zmienić podejście do Unii Europejskiej, bo ja mam wrażenie, że Donald Trump no, trochę nas też tak traktował, nas, czyli kraje Unii, no w końcu przecież też jesteśmy krajem Unii Europejskiej, więc tutaj może być trochę inaczej. No ale z całą pewnością to jest myślę bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wpływ na świat. No a na poziomie naszym europejskim, wpływającym tak bardziej bezpośrednio na Polskę, chociaż oczywiście to, co się dzieje w Stanach też na nas wpływa, no to nowy budżet unijny oraz ten program New Generation EU, czyli po raz pierwszy w historii Unii Europejska pożycza pieniądze na rynkach finansowych. Sporo z tych pieniędzy trafi do nas. No myślę, że to też jest istotny element, jeśli chodzi o ten zeszły rok. No i pandemia oczywiście. Okay. No to, ale to wiemy. Marku, to wiemy. To teraz pan Maciej Stańczuk i bardzo pana przepraszam, bo wiem, że jest pan w gorszej sytuacji, bo wszystko to, co ważne, to już powiedział pan Marek, ale może się uda. O pandemii nie mówiłem. Panie Macieju. Tak. No rzeczywiście trudno być oryginalnym po tym, co Marek powiedział. Jeśli chodzi o zeszły rok, rzeczywiście tutaj mieliśmy różne metody walki z pandemią. No widzimy, które kraje sobie lepiej poradziły, które gorzej. no te kraje, generalnie rzecz biorąc, azjatyckie, które no, wprowadziły bardzo szybko, bardzo wysoki poziom restrykcji, dosyć szybko uporały się z tą pandemią i dzisiaj funkcjonują w miarę normalnie przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Widzimy, że gospodarka Chin dosyć szybko wróciła na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ten wzrost za zeszły rok oczywiście będzie znacznie niższy niż w poprzednich latach, jednak nawet wzrost o połowę niższy to jest to coś, co gospodarki Starego Świata, mam na myśli tutaj przede wszystkim Europę czy Stany Zjednoczone, nie mówiąc o Ameryce Południowej, gdzie doszło do gigantycznej kontrakcji gospodarczej, no mogą tylko i wyłącznie pomarzyć. Jeśli chodzi o wyzwania na przyszły rok, no tutaj Marek bardzo słusznie zwrócił przede wszystkim uwagę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, w zeszłym roku też mieliśmy do czynienia z taką trochę próbą sił między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przede wszystkim. No i tą w moim głębokim przekonaniu bardzo niekorzystną z naszego punktu widzenia narracją prezydenta Trumpa, który próbował budować bariery handlowe w świecie i odtwarzać te bariery, wykorzystując swoją silną, mocarstwową pozycję swojego kraju i w ten sposób wyznaczał pole do konfliktu nie tylko z Chinami, ale również z gospodarką Unii Europejskiej. I tu na pewno Polska nie byłaby beneficjentem tego, dlatego to, co się zdarzyło pod koniec ubiegłego roku, czyli zmiana gospodarza w Białym Domu, jest no, szalenie istotna, która również dla naszego kraju będzie wiele oznaczała. Ja uważam tą zmianę za dobrą. Pierwsze wypowiedzi prezydenta Alexa Bidena wskazują na, przepraszam, że użyję takiego słowa trochę wytartego, powrotu do normalności. To jest to, co nam brakuje, co nam brakowało w ostatnich latach. Gospodarka lubi stabilność, lubi przewidywalność. No cóż można przewidywać i rozpatrywać na przykład nowe decyzje inwestycyjne, kiedy dochodzi do zamierzenia przynajmniej do tak fundamentalnych prób zastrzeszenia porządkiem świata. Natomiast jeśli chodzi o główne wydarzenia 2021 roku, no tutaj ale to króciutko, wydaje się, poproszę. Głównym wyzwaniem to będzie to, jak poszczególne kraje na świecie potrafią poradzić sobie z wdrożeniem szczepień. Jeśli te szczepienia zostaną szybko i sprawnie od strony logistycznej przeprowadzone, to rzeczywiście tak mniej więcej od połowy przyszłego roku wydaje się, że gospodarka światowa powinna wrócić na tory stabilnego rozwoju. No dobrze, panowie, to proponuję poniekąd zmianę tematu. Przejdźmy na nasze podwórko. Rząd przyjął uchwałę dotyczącą tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Przypomnę, że tarcza finansowa ma zapewnić wsparcie firmom, które ucierpiały z powodu pandemii COVID-19. No i tutaj cyfry. W ramach tarczy do przedsiębiorstw ma trafić 13 miliardów złotych. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw. Druga połowa trafi do małych i średnich firm. Pomoc ma być udzielana od połowy stycznia, czyli już wkrótce, do końca marca. Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju z finansowania może skorzystać do 70 tysięcy przedsiębiorstw. Realna pomoc czy nie, panie Marku? Nie no, oczywiście, że realna pomoc. No właśnie. Ja mam w zasadzie tylko jedną znowu, może niewątpliwość, może zarzut jest za dużo powiedziane, no to powinno się zacząć wcześniej znowu, czyli jeszcze w zeszłym roku. Oczywiście wiemy, że tam musiała być zgoda Komisji Europejskiej, ale jak wiemy tak, że ta zgoda dość szybko została wydana, więc mnie się wydaje, że ten program powinien ruszyć w grudniu, a nie w połowie stycznia, ale dobrze, że rusza. No, no właśnie, jak to się mówi, lepiej później niż wcale. Lepiej później niż wcale, tylko wie pan, mieliśmy już podobne doświadczenia podczas tego pierwszego uderzenia koronawirusa, kiedy ja naprawdę nie mam pretensji o to, że tyle trwało przygotowanie, bo w polskich realiach logistyka takiego procesu wcale nie była taka oczywista. Zresztą też obiektywnie na to patrząc, świetnie sobie z tym tam Bartosz Marczuk odpowiadał za to w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, świetnie sobie z tym poradził i tworząc odpowiedni system dystrybucji. Potem no, sam w wielu firmach, które dobrze znam, byłem tego świadkiem, bardzo szybko te pieniądze rzeczywiście trafiały na rachunki. Natomiast mój zarząd polega na tym, że trzeba było ogłosić ten program i to, że przygotowywany jest ten program już pod koniec marca. Bo był taki moment, kiedy przedsiębiorcy byli z jednej strony wystraszeni, a z drugiej strony zrezygnowali, bo nie wiedzieli, czy coś będzie, czy czegoś nie będzie. No to mamy trochę podobną sytuację. Co prawda zapowiedzi mieliśmy, ale nie wiem, dlaczego tyle trwały prace znowu nad przygotowaniem. Jedna rzecz była rzeczywiście bardziej skomplikowana, ale moim zdaniem ten kierunek jest słuszny. To znaczy zastanowienie się nad tym, komu w tej chwili te pieniądze dać i jakie mają być warunki otrzymania tych środków, bo pan pamięta, pierwsza tarcza szła bardzo szeroko, bardzo słusznie zresztą, bo wtedy dla wszystkich to była nowość. Teraz wiadomo było, że nie możemy się znowu aż tak bardzo zadłużać, w związku z tym trzeba to ograniczyć. Tak, dlatego musiało być to bardziej precyzyjne, a to wymaga więcej przygotowania, ale trochę chyba za długo to trwało. Panie Macieju, Maciej Stańczuk. Tak, to już oczywiście jest bardzo pozytywna decyzja. Miejmy nadzieję, że tak samo jak i pierwsza tarcza bardzo sprawnie od strony logistycznej została przeprowadzona. Tak teraz również te pieniądze szybko trafią do beneficjentów i potrzebujących. No, gospodarka polska ma taką strukturę, że oczywiście najwięcej jest ilościowo tych małych, średnich przedsiębiorstw i mikrofirm, ale przede wszystkim większość Polaków jest w tych firmach zatrudniona. Także tutaj rola małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw jest w naszej gospodarce bardzo duża, dlatego tutaj szybkie uruchomienie środków dla wsparcia tych firm jest szalenie istotne. No, wydaje mi się, że tak się dzieje. No, jeśli mamy nawet opóźnienie jednomiesięczne, oczywiście lepiej by było, żeby to było wcześniej, ale najważniejsze, żeby te pieniądze do tych firm trafiły, bo to są nasze miejsca pracy. No, to ponad połowa Polaków jest zatrudniona w tych firmach. Także upadek nawet pojedynczych firm no, przekłada się w sposób bezpośredni na sytuację polskich gospodarstw domowych. Mamy tutaj dobre doświadczenia i ja, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, to jestem spokojny, ponieważ od strony, prawda, takiej czysto technokratycznej zarządzający funduszem pokazali, że znają się na rzeczy i potrafią te rzeczy robić. W takim razie zaproponuję słuchaczom i panom komentatorom chwilę muzycznego relaksu. And Proszę Państwa, panowie, drożyzna spowalnia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły co prawda o 2,3% licząc rok do roku, ale nieco wolniej, tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku inflacji. Oznacza to, że ceny w grudniu rosły wolniej niż w listopadzie, kiedy roczna dynamika inflacji wyniosła 3%. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski mówi, że spowolnienie inflacji było oczekiwane, ale okazało się głębsze niż prognozowali eksperci. Po części ta niższa inflacja to jest zasługa cen żywności, ale nie tylko, bo jeszcze te dane to są na razie wstępne dane, więc nie znamy wszystkich kategorii, ale wszystko wskazuje na to, że zaczęły mocniej spadać ceny usług, a przynajmniej zaczęły wolniej rosnąć ceny usług. To jest ten obszar, który do tej pory raczej się rozkręca i raczej ceny przyspieszały do niedawna. W grudniu myślę, że już pewna zmiana nastąpiła. Piotr Bielski uważa, że w nadchodzących miesiącach ceny będą rosły wolniej. Ja myślę, że średnio w tym roku inflacja będzie wyraźnie niższa niż w poprzednim. Sądzę, że nawet miejscami dwukrotnie niższa, bo przypomnijmy, że na początku 2020 mieliśmy inflację powyżej 4. Na początku 2021 roku moim zdaniem będziemy mieli inflację poniżej 2%. No i tym razem zaczynamy od pana Macieja Stańczuka. Panie Macieju, doskwiera panu wzrost cen? Oczywiście doskwiera, tak jak wszystkim doskwiera, wszystkim w Polsce. No, były to rzeczywiście rozwój inflacji bardzo, bardzo martwiący w ostatnim roku. Tu chciałbym przypomnieć, że inflacja w Polsce była najwyższa ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Także byliśmy tutaj w tej chyba jednak niechlubnej statystyce na samej górze. Oczywiście, tak jak mówi pan Bielski, pozytywnie, że w grudniu mieliśmy odbicie inflacji w dół z uwagi na to, że ceny usług mniej wzrastały niż w poprzednich okresach. No jest to dobre zjawisko. No teraz należy sobie postawić pytanie, czy jest to zjawisko trwałe. No ja nie byłbym niestety takim optymistą, że mamy do czynienia z trendem ustabilizowania czynników inflacyjnych w Polsce i ona będzie sukcesywnie maleć czy stabilizować się przynajmniej na poziomie z grudnia. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale jakoś w to nie wierzę, zważywszy na to, że plany rządu są takie, że wprowadzonych ma być prawie 20 nowych podatków, tak? Oczywiście one się nie nazywają podatki, tylko kryją się za tym różnego rodzaju opłaty, ale ponieważ tego jest tyle, a przede wszystkim zdrożeje nam energia wbrew zapowiedzi rządu, który no, cały czas mówił, że wymyśli tutaj jakieś mechanizmy, które będą chronić Polaków od zwyżki cen energii. No okazało się, że w starciu z prawami gospodarki rynkowej no nikt nie jest taki silny, żeby tę walkę wygrać. Dlatego ja tutaj nie jestem niestety optymistą i wydaje mi się, że jeśli chodzi o 2021 rok, to będzie to jedno z wyzwań dla polskiej gospodarki i wcale nie będzie to takie proste, jak niektórym się wydaje. Dobra. A na pewno nie można wyciągać wniosków na podstawie wyników jednego miesiąca. Okazało się, że pan Maciej Stańczuk jest pesymistą. Coś mi się wydaje, że pan Marek Zuber będzie optymistą, jeśli chodzi o ten wzrost cen. No wiecie, pan nas chciał zaskoczyć, panie redaktorze, na początku, to ja pana zaskoczę teraz. Nie, nie jestem. No. Ja zresztą, jak pan pamięta, od dłuższego czasu już niestety obstawiam wysoką inflację w Polsce i póki co niestety mam rację z tego względu, że nie chcę, żeby ceny tak mocno wzrastały. Natomiast faktem jest, że ten grudzień jest ciut lepszy, nie bardzo, ale ciut lepszy od oczekiwań rzeczywiście usługi, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że mieliśmy trochę inną w ogóle sytuację na przykład w handlu, jeżeli chodzi o ten okres. No, czekamy na te bardzo szczegółowe dane dotyczące inflacji już wtedy, kiedy ten wskaźnik się ostatecznie pojawi. Natomiast to jest też specyficzny czas. Ja tylko przypomnę, że po raz pierwszy w zależności od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, to znaczy jeszcze nie dane, bo to jeszcze nie są dane na bazie konkretnych wielkości, tylko prognozy wciąż jeszcze, to Polacy w tym roku wydali na święta od 30 do prawie 50% mniej niż w zeszłym roku. Prawda. I to nie tylko wynika z tego, że się nie poruszaliśmy. Natomiast będziemy mieli oczywiście efekt bazy na początku roku. W lutym 2020 roku inflacja wyniosła 4,7%, więc będą nam teraz wylatywały te bardzo, bardzo wysokie wskaźniki i rzeczywiście to będzie działało hamująco na ten wskaźnik, ten główny CPI. Z drugiej strony oczywiście te podwyżki, sam wzrost cen prądu moim zdaniem w roku 2021 przełoży się na 0,7-0,8 punktu procentowego wzrostu inflacji, bo przecież to nie tylko rachunki, które płacimy za prąd, ale przede wszystkim przekładanie się tych cen na wszystkie inne rzeczy. No to, że mieliśmy taki wzrost cen usług, wynikało po pierwsze ze wzrostu wynagrodzeń, a po drugie właśnie między innymi ze wzrostu cen prądu, które obserwujemy przynajmniej od 3 lat, to bardzo mocno w Polsce. Więc jak te wszystkie elementy dodamy, to z całą pewnością złagodzi nam to, jeżeli mogę tak powiedzieć, ten efekt bazy. No a dalsza część roku, ja nie widzę specjalnych podstaw, żebyśmy mogli mówić o jakimś bardzo wyraźnym spadku inflacji w Polsce. Jeszcze do tego no, mamy trudno. Drukowanie pieniądza, więc jeszcze powiem inaczej. Im lepiej będzie w drugim półroczu w sensie wzrostu gospodarczego i im mniej będzie działań, które będą miały te kolokwialnie, to powiem, wyczyścić rynek z tego nadmiaru pieniądza, a nie wiemy, co zrobi Narodowy Bank Polski. No ostatnie jego działania są, tak to delikatnie określę, dość ciekawe. No to może się okazać, że końcówka roku może być nieciekawa, jeżeli chodzi o wzrost cen. No dobrze, panie Marku. Nie udało mi się. No, pan Maciej Stańczyk, pesymista. Marek Zuber, pesymista. No dobrze, to w takim razie nie pozostaje nic... Realista, nie pesymista, realista. Nie pozostaje mi nic innego, jak zmienić temat. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii liczy, że do końca pierwszego kwartału trafi pod obrady rządu projekt nowej, uwaga, polityki przemysłowej państwa. Będzie się ona opierała na 5 osiach, które kształtować będą gospodarkę post-covidową. To cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja, zielony ład i nowoczesne społeczeństwo. Polityka ta ma być impulsem rozwojowym dla rodzinnego przemysłu i wzrostu jego produktywności, tak powiedział Jarosław Gowin. Musimy dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i najwyższych standardach jakościowych. Dlatego mocno stawiamy na branże, które po pierwsze są polskimi lokomotywami rozwojowymi, po drugie są tradycyjnie mocne, albo po trzecie są to branże, przed którymi stoją nowe perspektywy rozwojowe. Jarosław Gowin wskazał obszary, które w dzisiejszym świecie budzą największe zainteresowanie. Te największe wyzwania to m.in. zdrowie publiczne i zielony ład, starzenie się społeczeństwa, inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, robotyzacja, transformacja cyfrowa i wreszcie bezpieczeństwo. To są te wyzwania i zadania, którym możemy podołać wyłącznie wtedy, gdy Polska będzie dysponowała nowoczesnym i konkurencyjnym przemysłem. No i mówię teraz, zwracam się do pana Marka Zubera, bo kiedy zapowiadałem ten temat dotyczący nowej polityki przemysłowej państwa, to pan ciężko wzdychał do słuchawki telefonu. Nie wiem dlaczego. Rozczula jak ogłaszanie po raz kolejny nowego otwarcia, szczególnie jak prowadzi się politykę piąty czy szósty rok. No panie Arku, powiedział pan zresztą słusznie, bo takie głosy przypadały z ust przedstawicieli rządu, że to ma być post-covidowe otwarcie czy coś w tym stylu. No tak. Jak słyszeliśmy tę wypowiedź, jak widzimy te hasła, które zostały podane, bo to na razie są hasła, to czym to się różni, przepraszam, od polityki przed-covidowej? Jedyna w zasadzie różnica, ale tutaj akurat takiego hasła nie ma, to jest jakiś rodzaj dywersyfikacji związany z tym pierwszym momentem, czyli zerwaniem łańcucha dostaw, chociaż jak pan pamięta, bardzo dużo na temat przenosin do różnych części świata z tych Chin nieszczęsnych, także do nas mówiono w lutym i w marcu, jak się okazało w marcu już, że COVID to nie jest problem tylko Chin, tylko to jest problem całego świata, to jakoś te rozmowy ucichły trochę. I te wszystkie tezy, że oto będziemy mieli jakieś niesamowite zmiany dotyczące inwestowania wszędzie na świecie, no wszystkie te rozmowy trochę ucichły. No nic nowego pan Gowin tutaj nie powiedział. To są wyzwania, które znamy od lat. Pytanie jest, co zrobić, żeby to wreszcie rzeczywiście mocniej w Polsce zaczęło wszystko się dziać, głównie jeżeli chodzi właśnie o ten obszar nowych technologii. I to jest wielki problem. Warto poczytać sobie na przykład różnego rodzaju opracowania Uniwersytetu Stanforda dotyczące tego, dlaczego powstała Dolina Krzemowa. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że oni sami nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć. To nie jest takie łatwe. Rząd sobie zarządzi i stworzymy drugą Dolinę Krzemową w Polsce. No dobrze. Panie Marku, to teraz Maciej Stańczuk. Bardzo prosimy o komentarz. Tak, no ja znowu mam pewien problem, bo tu szukam jakiegoś sposobu, żeby jednak zaproponować trochę inną narrację, ale no nie potrafię, ponieważ no tutaj Marek Zuber rzeczywiście dotknął tej sprawy no w taki sposób, ja to zresztą podobnie widzę. No, mhm. 5 lat temu z dużym rozgłosem została ogłoszona strategia odpowiedzialnego rozwoju przez wicepremiera ówczesnego Morawieckiego. No, jesteśmy 5 lat później. Pan wicepremier obecny Gowin, który no pamiętam wtedy też był dużym orędownikiem i bardzo wspierał strategię odpowiedzialnego rozwoju, no wychodzi z czymś bardzo podobnym, znaczy zupełnie te same cele sobie wyznacza. No nie nazywając tego strategią odpowiedzialnego rozwoju, tak. No trudno być tutaj optymistą i poważnie traktować takie zapowiedzi, bo gdyby poważnie to potraktować, to wicepremier Gowin przede wszystkim powinien zrobić rachunek sumienia i dokonać analizy, dlaczego te cele, które zostały wyznaczone 5 lat temu strategii odpowiedzialnego rozwoju, nie zostały zrealizowane i dlaczego teraz mamy wierzyć, że powinno być lepiej. No, w każdej dziedzinie, w przeprowadzeniu każdego projektu inwestycyjnego, jeśli jeden mi nie wyszedł, prawda, a biorę się za to samo, to najpierw muszę zrobić rachunek sumienia i wtedy będzie to miało charakter bardziej wiarygodnego pomysłu. Panowie mają dzisiaj bardzo taki stąpający twardo po ziemi. Nie mamy już czasu. Chciałem tylko powiedzieć, że jesteście pesymistyczni, ale realistycznie nastawieni. Ale chciałem trochę optymizmu właśnie. No to jednym zdaniem, ale tylko jednym. No jedyna rzecz, która się zmieniła, ale to też nie jest nasza zasługa, to jest ten nowy fundusz New Generation EU, czyli będzie trochę więcej pieniędzy na przykład na ekologię i na nowe technologie i będziemy zmuszeni je wydawać na to, bo to jest też ważne w tym wszystkim, że skoro takie są narzucone kierunki, to my musimy te pieniądze na takie rzeczy wydać. No to gra. To jest jakiś plus. Panie redaktorze, ja też mogę jedno słówko. Po piosence. Korzystając z prawa adwokatem. Po piosence. Macieju, obiecałem, że oddam panu głos, jeśli chodzi o poprzedni temat, a mówiliśmy... O czym mówiliśmy? O czym mówiliśmy? Panie Macieju, o polityce przemysłowej państwa. Mówiliśmy o polityce przemysłowej państwa i ostatnich planach wicepremiera Gowina. Znaczy ja też tutaj nie chcę być absolutnym bezwzględnym krytykiem, tylko widzę jakieś takie nowe elementy. Jeden z tych nowych elementów to jest to, że nie odrzucamy już tych pomysłów związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu, tylko jeśli to ma być jeden z elementów nowej polityki przemysłowej państwa, to można się tylko cieszyć. Polska może być bezwzględnym, czy nawet największym beneficjentem tego nowego programu Unii Europejskiej. I to wskazuje na to, że po kilku latach, powiedzmy, walki rząd zaakceptował nieodwracalność tego trendu klimatycznego. No i fajnie się zmienił się gospodarz w Stanach, prawda? No to, to też powinno dać nam coś do myślenia i bardzo dobrze, panie, że wicepremier Gowin tego rodzaju wnioski szybko wyciągnął. Dobrze się składa, że nawiązał pan do tematów związanych z szeroko pojętą ekologią, bo właśnie do tego za chwilę przejdziemy. $27 milionów, tyle wynosi budżet projektu badawczego Oczyszczalnia Przyszłości, który właśnie został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju. W ciągu 3 lat agencja chce wyłonić wykonawcę ultranowoczesnej oczyszczalni ścieków komunalnych, która pozwoli na wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego. Jak ma działać Oczyszczalnia Przyszłości? O tym Eryk Kazanowski. Jeśli uda się ją stworzyć, to Oczyszczalnia Przyszłości będzie ekologiczno-energetycznym, biznesowym perpetuum mobile. No my się też śmiejemy, że zmienimy oczyszczalnię ścieków w bankomat, bo oczyszczalnia ścieków zacznie przynosić realne zyski, produkować surowce, więc tak, no oczywiście, że śmieciak jest wszystko. Mówi Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest fundamentalny cel, żeby zmienić koncepcję oczyszczalni, zakład produkcyjny czystej wody, która może wracać do miasta oraz który produkuje cenne surowce dla rolnictwa. Odpady uzyskane w procesie oczyszczania ścieków posłużą więc do produkcji nawozów, a biogazy energii na potrzeby samej oczyszczalni i mieszkańców. Wyobraźmy sobie miasto, które potrzebuje wody do swoich komunalnych potrzeb, do czyszczenia ulic, do podlewania parków, czy do potrzeb rolniczych. Wtedy mamy zakład, który produkuje nawozy, który produkuje czystą wodę i dzięki temu mamy krążącą wodę w obiegu zamkniętym, mamy biogeny krążące w obiegu zamkniętym. To jest koncepcja nowej gospodarki obiegu zamkniętego, które surowce krążą w obiegu zamkniętym, gdzie energia jest pozyskiwana z źródeł odnawialnych, a nie z źródeł kopalnych. Ważną nowinką technologiczną będzie też opracowanie sposobu eliminacji mikrozanieczyszczeń, takich jak farmaceutyki. Antybiotyków, hormonów, pestycydów, wiele tych rzeczy spływa do rzek, więc jakby z jednej strony chcemy stworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego, chcemy zawracać wody, ale również ta woda, która będzie spływała do rzeki, była bardzo czysta. A to wszystko z myślą o polskiej myśli inżynierskiej i polskich firmach. Na bazie rozmów wierzę w to, że polski przedsiębiorstwo mogą takie technologie w sensownych pieniądzach oferować i ci wykonawcy, którzy będą mieli najlepsze wyniki, będą promowani dalej do kolejnych etapów, będą dostawali kolejne transze finansowe, a najlepszy wykonawca dostanie finansowanie na zbudowanie takiej demonstracyjnej oczyszczalni. Inwestycja wydaje się bardzo ambitna, ale realna. Nie jest to pomysł ani zbyt śmiały i jak najbardziej jest to pomysł realny. Ocenia Joanna Kopczyńska, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wszystkie te wyzwania, które ma sprostać ten projekt, a zatem usuwanie ze ścieków chociażby farmaceutyków czy pestycydów, ale także korzystanie z osadów ściekowych jako ze źródła cennych materiałów, wpisuje się w europejską gospodarkę w obiegu zamkniętym. Chodzi też, żebyśmy zmienili nieco podejście. Nie traktujmy tego osadu ściekowego jako problemu, ale bardziej jako pewnego zasobu. A zatem jest to możliwe, jest to stosowane. W Polsce w tej chwili, zgodnie z moją wiedzą, już powstaje pierwsza oczyszczalnia. Instalacja do odzyskiwania fosforu z osadów ściekowych, to jest to jak najbardziej kierunek przyszłościowy, który będzie coraz bardziej popularny. Czy czeka nas zatem rewolucja w gospodarce wodno-ściekowej? Jeśli chodzi o technologię, to w większości w przypadku w polskiej oczyszczalni są bardzo zaawansowane technologicznie, dlatego że większość z nich została wymieniona, czy też przebudowana, czy też wybudowana od nowa ze środków unijnych przez ostatnich 15 lat. Natomiast tutaj zmienia się też podejście jakby do tych właśnie produktów ubocznych z oczyszczania ścieków, czyli z potencjalnego źródła dodatkowych zysków dla oczyszczalni, a nie jako problemu, który należy w jakikolwiek sposób zagospodarować. Więc myślę, że to będzie się zmieniało w najbliższych latach i mam nadzieję, że projekt, który będzie powstawał, będzie katalizatorem. Projektem, który pokaże, w którą stronę możemy zmienić stały zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Polsce. Rewolucja śmieciowa okazała się dość dużym obciążeniem dla budżetów gmin i portfeli mieszkańców. Miejmy nadzieję, że ta kolejna przyniesie więcej zysków niż wydatków. No właśnie, bo tak, żeby nie było, że my w naszym programie tylko o wzroście cen, o pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii, ale mówimy też o tym, i to już nie powiem nic odkrywczego, przecież na śmieciach można nieźle zarobić, panie Macieju. Króciutko. Tak, znaczy ja jestem zachwycony tymi pomysłami. Gospodarka obiegu zamkniętym no, działa w ten sposób, żeby wartość surowców, tam materiałów, gotowych produktów była zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednocześnie minimalizacji odpadów, tak? Z kolei surowce w powstałych odpadach powinny być używane ponownie. Dlatego tutaj te plany polskich wynalazców, no to są miodem na moje serce, bo to jest przyszłość, prawda, polskiej gospodarki. Znaczy, wolałbym tylko, żeby... Zawsze jakieś ale. Nie, tak, no, świat nie jest zero-jedynkowy, panie redaktorze, tak? To znaczy, żeby to tylko nie powstało znowu w sferze jakichś tam rozważań, slajdów czy pięknych tylko wizji, żeby doszło do konkretnej realizacji. Rzeczywiście doszło do zrealizowania. Dobra. To chciałbym, żeby rząd, a tutaj widzę szczególną rolę dla wicepremiera Gowina, no, zajął się przede wszystkim wprowadzeniem odpowiedniej legislacji, która umożliwiłaby komercjalizację tego rodzaju projektów, które z drugiej strony powinny być wspierane przez fundusze rozwojowe. Znowu duża rola dla Polskiego Funduszu Rozwojowego, ale również funduszy typu Venture Capital, których coraz częściej pojawia się w polskich przedsiębiorstwach. Nie one powinny się same tym zajmować, ale prywatni przedsiębiorcy. Jeśli uda nam się rzeczywiście wygenerować prywatne projekty i je komercjalizować, to wydaje mi się, mamy tutaj bardzo dużą rolę do odegrania. No i tym sposobem, panie Marku, zostało panu 20 sekund. No to ja mogę powiedzieć tylko tak, że trzymam kciuki, oby się udało, natomiast jedna rzecz, bo z tego materiału tak wynikało, że to w ogóle nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma, tego typu rozwiązania są, więc jak rozumiem, tu ma być jakiś element wartości dodanej, no i przede wszystkim ma to być nasze, no to oby się udało. Oby się udało w takim razie. Bardzo dziękuję. Marek Zuber to był przed chwileczką, mówił Maciej Stańczuk, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Michał Jakubik, no i ja, Arkadiusz Rzekiecz. Bardzo dziękujemy za to piątkowe przedpołudnie. No i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kolejny program Winien ma już za tydzień o godzinie 9:00. Do usłyszenia. See?